الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين. سورة انبیاء کے مخ کے تحویوی دنیاوی بیان شد قوم و حلاکت او داغی وجہ مخ کے چکانت ظالمتن ظلم کاؤ شرک کاؤ حلاک شو اور بسی دلیل عقلی ذکر کئی او پاغی کی رد کئی دغی قومنو پاقی دا باندے چکو ردی دا آقی دا با چلا دا پارا اولاد شتا یا دا سشتا دے چی پشان دا اولادی دیر نزدے اور دیر محبوب سنگ چی اولاد پل مور او پلار تا محبوبی داسې په دې عالم کې داسې شته دی چې هغه الله ته محبوب دي او د هغه محبوبیت تقاضا دا ده بس اختیارات یې ول ورکړي هغې ته ډېر کارونه حواله کړي چې تاسو دې ذمهوار یې څوک د یو شي څوک د بل شي یو پاغی باندی رد کئی او دیم پاغی زام چی در دیرو مشرکین و دیرو کافرو دا عقیده و چی دا دنیا چی اللہ پیدا کلی دا نو دے لہو لعب لپیدا کلی دا چی با دی که دی خلق خوشحالیو کیو پدی کی خپل اختیارات اچلی بددا سی اوشی جوڑ کر دی دیکھوی نور سو مقصد نشتا سنگ جیو بند ازان لکور جوڑی انتظام کئی دا دید پارا چپاگی کی دا دنیا خوشحالیو کی عیشو کی دا قص اللہ ازان لزمو کا آسمان جوڑ کر دی تخپل عیش عشرت تپارا نزکا سو کی پشان دا اولاد نیولی دیو اختیاراتی ولی ورکڑی دیو دا دیو عقیده وانو نوڑی رو زیون که قرآن کریم رد کئی خو چه دلتے کم کرده دی یا سورہ زمر کی رازی دا دیر سریاحتن دی اخکارا دی خوا ذکا غنومی اغسط باقیده وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین اللہ ای مغنی پیدا کری اسمان او زمکا آسا چی بمیند دی دوارو کی دی دارانا و تیارو شپار وزو دغسی دا هواگانی او دا بارانونا سنگم ندی پیدا کری لاعبین پدا سے حال کی چمونگا لوبی کون کیو اللہ بھی وہاں لوب اللہ پیدا کری چیدہ مشرکینو دا خیال لکھا چلار بولی زتم بس لکہ زمان پشا انتظام لا انتظام کرے دے کتا پرشو برا چتو راڈونا و رناغانی پکل گولی دی او بیا په ځان لا مخلوق خوښ کړی دی چې څوک خوښ وو هغې ځان ته رانږدې کړي دي او هغې باندې خپل خصوصي محبت او مینه کوي پنور باندې نه دا زی عقیده والله وی لاعبین یې ځکه وی چې دا د مشرکینو عقیده چې دا دته له لاعب وی چې دی په الله باندې کوم ګمان کړی دی بد دیم دا مطلب دی چې الله د هم پشانتی دا دنیا د له لاعب لپاره پیدا کړی دا سو کې زامنو پشان کړی دی سو کې لړو پشان کړی مشرکین ویلو چې بس دا ملائک ټول د الله لونه دي ا دې لونو پشان یې دي الله رب العزت وی دې ته لاعب وی دې ته لوبي وی الله یې مالو بلنه دي پیدا کړی لو اردنا نتخذ لعوان اللہ بالفرس کزمائی رادوے لو داگا کار دا پار ردی چیاغا نکی گی ممتنی عیخا بالفرس کزمائی رادوے چونی سوزان دا پارا لحوان دو معنی لحوان ولدن اولاد زان لونی سو یا بی بی زان لونی سو لَتَّخَذْنَا مِن لَّدُنَّا نبی امونگا زان دا پارا نیولی وان مقرر کری باو آخو مِن لَّدُنَّا دزمکی ننا برا اسمانونو کی جنتونو کی اگی کی باوم زان لسو کوخ کڑیو کنا دنیا کی سوک دی چگا دی لائق دی چلله رب العزت ځان ته نږدې کې او خوښي کې محبت و سره ساتي نه دا محبت خلق خبر دی هغه چې نور نه پیدا کړی نو ملتون نه دا معنا بل دام دې موږ تاسو له اختیار نظر کو چې زماده پانا سو وګوره سو ولد اولاد بلکه مونږ به په خپل خواخه باندې چې هر سکون زابوم کړیو الله دې نور په حق کې ما تاسو له اجازه کړې دي چې ما دې په حق کې اجازه توکو آتا سمال زامن او لونه منتخب کړل ان نتخذ له وان زمانه دا چې لهوان مطلب دغه شی لکه خلق مشرکین چوي چې د ازمکه آسمانیه د لهو لعب د پاره جوړ کړي دغه نور څه مقصد نه دی الله یې کبل فرض زمونږه اراده وي چونی سو ذی عالم لرا ذی ازمکه آسمان لرا لهوان د خوشاله د پاره لهوان د خپل عيش او معاش لپاره لاتخذنا من لدنا نه ما په خپل بس په خپل خواخوا مې دا کار کړو تاسو به مې خبر کړی نه وای تاسو ساجاتو چې ما تاسو ته ویلو چې د ازمکه اسمان ما د خپل خوشاله او د عيش لپاره پیدا کړی دي نا مل لدنا بس زمان چه خوخو ما بدا سکڑیو سنگا جدیر کارونا اللہ رب العزت کڑی دی انسان تنے خبر کڑے جنتو نے پیدا کڑی دی نو چالی دلی نا عجت سا دے جہنم پیدا کڑے نو چالی دلی دی اللہ ویچ دغا سمی داغینا نئے خبر کڑی د دین به مې نوې خبر کړی کنه تاسو چا ویلي چې د الله عزیز لپاره پیدا کړی لهوان چې دې کې خپل لهو لعبو کی ان کننا فاعلین معنا ان فی یده نیو مونږه دا کار کوونکې الله یې دا کار کوم نه زله لایب کوم نه زمو شان سره لایق نه دی نیو مونږه دا کار کوونکې لکه د مشرکین چې څنګه خیال لخوا معنا سو نو مونږ ځان لا سو کولاد نیسو ان مونږ زمکه اسمان د خپل له لعب د پاره یو میدان پیدا کړی دی نه نه نه بل نقذفو اصل خبره کی الله چې ګورم زمکه اسمان سره پیدا کړی ما دی مقصد د پیر پیدا کړی چې دې دنیا کې با باطل زور کوي باطل بغلبه کوي کفر او شرک زمکه وړه کشي الله عزت زوبه زبرینا د حق یو بم او ګولر او غرزوما ختم به کی وس دا خو ما د حق او باطل لپاره میدان جوړ کړی دی چې دی کې به حق او باطل یو بل سره مقابله کوي لړایي به کوي او پته به ولګي چې غالب څوک دی او مغلوب څوک دی حق به غالب کیږي او باطل به مغلوب کیږي بس صرف دا مطلب ده بل نقذف بالحق على الباطل بلکې مونږ را غرزو قذف غرزول ته ویل شي او اشتلو ته ویل شي مونږ را غرزو دې حق لره په باطل باندې فید مغوه نجوب لیکي او دماغ ولا روباسي چې دماغ یو شی له روباسي نو هغه کې صفات نشي اسی تر څو وخت پورې حرکت کوي ختم شي بس فید مغوه جوب لیکي فیضا و زائق بس چې ګوره ناسا پانو آغا رکشی باطل ختم شی بس ایس نی بیا او دا اللہ سمرز الادا سے اکڑو سو بار کر چکا ہے سو سو دا الادا سے اکڑو قرآن خمونگ تاسی دا مثال بطور سر یو سو نمونی بیان کری دی چکنے دی ابراہیم علیہ السلام حالو گورا ټولی دنیا بادشاہ او نمروز او اسمره زور او اسمره طاقت او اسمره خلق او کله چې الله رب العزت اوغخته نو په ماشو باندې تبا کړو فیضا او وزاحق بس ختم شو دغه ځای فرعونیان ته وګوره اسمره زور او اسمره شور او اسمره غلبه وا موسیٰ علیہ السلام مقابلے کی سس کارو نکول لا سخ پی پری کوا بچی حلال و آم بس دا ظلمون اکول کنخا اللہ ما پی دا حق یو گولر او غرزولا فیضا و زائر سشو دا سج پسوونو باندے خو قرآن خود صرف دا مثال بطور بیان کری دی نور غیلم الله سره چې څومره قومونه په دې زمکه په داسې هلاکت هلاک شوي دي ښا عادیانو ګوران سمودیانو ګوران بل نقذو بالحق على الباطل په جزا جزا شکل کې به الله عذاب راوست دغه حقو کنه ښا دغه حق بمو ګولاو کنه چې را خلاصوي کړه باطل به ختم شي دا خو اللہ زیده پر از مکہ اسمان جوڑ کری چیزی دنیا کے بایا و حقی و بل بباطلی دریم بابا کسا نہیں گو رکھا دریم شیبا کی نشتا بس یا حقا یا باطل لی ادی او پدی دنیا کے او پدی میدان کے پرزول کئی خلق بے بتماشای کنا خوا انجام و عاقبت بدائی چی اغا باطل با کمزوری کی مغلوب بے کی نا بختم شی او حق با ترس وقت پوری چی دا اللہ خواہی نغا و دنیا کی پاتشی اصل مطلب داو. او سوال پیدا شو چې مشرکان خدا سے نوئی اگی خوی چی داخو اللہ زان اللہ کور جوڑ کرده دیو بیاو پا دی که لکه دی انسان پا شانتی رشتی کئیو بیا به لونا و زامن پیدا کی گیو اگی خدا ہوئی نسو که والا زامن کری دی عیسیٰ علیہ السلام و زیر علیہ السلام سو که والا لونا کری دی چه ملائک بنات اللہ نو قرآن دا آغی جواب کی وَلَكُمَ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ تاسو غطباشوئے اللہ وی دا تاسو وی ساو دا پارا غطبائی دا حلاکت تے مِمَّا تَصِفُونَ دا دیو جنا چی بیانونا کوئے دا اللہ پا حق کی غلط بیانونا غلط بیان نخوا چی قالو اتخذ اللہ ولدن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لذيذ وجنو تاو تباو برباد شيخا ولكم الويل مما تصفون قورا قرآن اغي خلق تسوي چكم خلق عقيدة ساتي دنا زولو لا طول بكرال خا اغي امدق نازولي بي خا مداغي بحق الله رب لذسوي چولكم الويل باز ویل حلاکت تاوم وی اویل وادن فی جہنم حدیث کی راضی دیو کندہ دا بجہنم کی وادن فی جہنم ادمرا پخکتا دا ادمرا چسو شیو تور خلاس کنو سلویخ کالا کی بن رست دمرا داغی ڈنگے والے دخوا اللہ استاد پار خواغ ویل لے وادی دا میں ماتا سپون دی بیان نو پو جبان لے او سر کلے چی دی دیر عقیدہ دا ملیکو سر وکنا ٹول کار خود دی دا مشرکانو بس دی ٹول دن عقیدہ پا ملیکو بناو خوا دا اللہ وغیرہ چی دینو مخلی دا دی اصل کے ملائک یا دی خواہ دا وزیر علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام خوبا کی یہود و نسوارا و راوستا یہود و نسوارا با کی اڈسو کی صحابینا اصل خلق خو عربو خواہ عربو دا عقیدہ و جباس ملائکو دا دا اللہ لونہ دی وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص دا اللہ بندیان دی دا اللہ تابدار دی اگا سوک چپا اسماننو کی دی ملائکا اگا چپا زمکا کی دی ومن عندہو اگا سوک چا اللہ سرنیز دی دی پا مرتبہ کی لا استکبرونا عن عبادته اگی چرے مخناری چرے لوئی نکی دا اللہ دا عبادتنا ورا خو عباد دي عابد او عباد ستوي چې د الله بندگی کوي نا عابدين دي اذیتنه معبودان جوړ کړو ملائکه عبادت کوي لوی نه کوي د الله د عبادت نه ولا استحسرون او استلیکيږي هم نه کسوک لار دي کسوک پر رکوع دي کسوک پر سجده دي چې کوم وخت نه الله پیدا کړی دا هغه وخت نه څوک لار دین تر قیامت پورې وو څوک روکو دین او تر قیامت پورې وو دا استحسرون اغي غسل کیږي نه اني خوراک سکاک تاجت راځي نه خوب ته ضرورت راځي بس داسې مخلوق الله پیدا کړ دی عبادت یې څه دی یسبحون اللیل والنهار تسبیح وای او پاکی وای الله لرشپا او رض لا یفترون ستمانه کیږي ومنا ستړیوالې ستوي بدن ته چې بدن ستړي شي استومانی دی ته وی چې ویره طبیعت مې خنه ده د زړه ستړي والی ته وی ها هغه کې دواله نشته ده نو ګور د ملائکه دا حال له هغه د الله په عبادت کې شپه روز مصروف دي مصروف دي د څه خبر او دی لګینو ای دا د الله لونه دي نسبت وته کوي دلیل ذکر کو عجز د ملائکو ای بیان کو نو زجر ذکر کی مشرکین تا ام اتخذوا آلیاتا من الارض هم ینشرون ای اونی و دی خلقو واک داران پس مکا کی آلی همانا اختیارات چو سری واک دارانی جدا جدا هم ينشرون الله وی دا پرشتیا علیه دی ولی دی بیا جواندی کی دا خپل خلق قیامت کی چسنگ اللہ خپل بندیان جواندی کی نو دا دی دا آلیه هم دا سکولشی چی دی با دا قبر نرا پاس جواندی بے کی دمان اختیار و سرشتا هم ينشرون نولی دی آلیہ و واقداران دا زمکینا چیزی با جوندی کئی پا قیامت کی لو کان فیهم آلیہتن الا اللہ بالفرض کچروے پا زمک آسمان کی نور زمواران نور واقداران بغیر دا اللہ نا لفسدتا ندا نظام بدا سے برابر نو دزمکو دا اسمانونو دا نظم او ضبط با دا سی پا عدل و پا انصاف نو فساد ستوی ظلم تا کی عدل نی افرا تفریخا سوک موڑا سوک اوگے سوک پٹا سوک بربند دیتا فساد ہوئی چیو شانتی نی اللہ یو کدی زمکہ اسمان کے نور واک داران وے اللہ یو زمکہ اسمان دا نظام باوم دا سے و لکستاسو نظام دا پاکستان نظام دقا سے باو دا گورا اللہ مثال پیش کری ہر کار کدا اللہ حکمتی خوا ہر کار اللہ یو دیکھ پل ملک تو گو رہے نو دقا سے اللہ یو زمکہ اسمان کار باوم خوا و دا خدا چه نور واقداران پا گینشتا ولی کدینو اٹول تابدار دیخوا آیت مشکل لے تا دی حل نشی کولی سوکو خو علا گورا شاولی اللہ رحمت اللہ علی پا قرآن بالا پوئی گی چې د خپل معار شری سره خپل وخت سره خپل زمانی سره ولګای نو په مطلب به پوه شي دغه خو معجز کتاب دی ذکر نازل شوی سوار له سو کاله مخکې دی خو موږ سره د دې وخت خبرې کوي چې نه لري بنځو د دې وخت خبرې کوي موږ سره نو هغه دی چې د الهو نمراد د خدای په شان ته الٰه نه دی ښا د دې چا قول نه دی کړی ښا دا شرک الله سره چا نه دی کړی چې باقاعده د خدای په شان ته بل خدای منل دی نه څنګه شرک کړی دی وی اختیارات یې ول ورکړي ذمواران یې ګرځولې دي څوک د اولاد ذموار څوک د رزق ذموار څوک د مرض ذموار سوک دا بادشاہ ہے دا وزارت او دا صدارت دی موار دا اختیارات دی ولور دی تواک داران وی خوا دا آلیہ دا مانا دا واک داران خوا اللہ وی که واک داران چروے کنا نو دی خپل ملک تا گو رہے نو اللہ وی دا ما کار با امداس و بیا خوا ولی واک داران دیر دی کنا چاله د اوبو اختیار ورکړی دی بلغه خوخه ده کچاله ورکړی کور نه کړی کچاله ډیری ورکړی کلګي ورکړی کچاله ګرانی ورکړی کارزانی ورکړی کچاله ترخی ورکړی کچاله خوږی ورکړی واکداری ده کنه دې ته واکداری وی ښه چاله د بجلی واکداری ورکړی ده داغه خوخه ده چاته داسې فری کړی 24 غنټې نزی شته دې ګنداز ولی اغا پاکستان نا بار تای دی او چال ادا سی چه یو گنٹ ای او بلا گنٹ نی دو گنٹ ای او دری گنٹ ای نی بس دی تواق داری ہوئی خوا چال ادا گیس اختیار ور کرده دن دا اغا خواخه دا اڑو تپوستی نکی دی پاری نا ای بس مونگ آغی تاوالا کرده دا دار چاک پلٹی اٹی دا ہوئی کنا دی تواق داری ہوئی خوا دا غی خواخا دا دا چا پروانو ساتی پا دا غی که دا غی اختیار دے دا غسی دار محکمہ اب یا پا دی ملک دے دیر خمی سال لکھا دا ملک دے دیر خمی سال لدہ دی چلو کان فی مالیتن اللہ لفصدتا نو ملک کے فساد نشتا تش فساد دے ولی فساد دتا ہوئی ظلم تا ہوئی او اصلاح ستا ہوئی عدل تا ہوئی عدل دا مانا چار چا تخپل حق پورا رسی اس سوک فریاد نہ کئی اس سوک چغی نہ ہوئی اس سوک خیرے نہ کئی ٹوڑ تخپل حق دیتا عدل ہوئی نشتا دے عدل هر بنده پریشان ده ولی حق وطن ملاوی حق وطن ملاوی دیتا فساد وی خواه فساد دیتا وی خواه آن کتازو بزاد دغی توائی ناغام پاکی کل کل راشی چی کلسا کلوسا پاکیوشی ولی ننالین دی پلا واکدار یو ده ننالین آپا لواکدار بل دے نو کدی لڑو آل تکی سو کلس کلسو کو ناغی پی راشی مراویز غلی ویدا زمان دے آقا دوی دیکستا سے اختیار کاغا دی پل راواری نو دیور پسی دا راواری راویز غلی زمان پال آقا کی دا آقا دا اللہ مثال گردولے دے چا اللہ رب العزت وی کچر زما کارو کما چر دنیا کے واکداران پیدا کرے وی اختیارات مولور کرے وی کنا نو دا کار با ام دا غصے ہو چا سوک میں واکدار گردولے وی دا باران سوک میں واکدار گردولے وی دا نور سوک میں واکدار گردولے وی دا رزق سوک میں واکدار گردولے وی دا ابو نو بس دا غا چل بو مخلوق با پریشان ہو کله به انور نه لیدو کله باران نه کېدو کله به فصل نه کېدو رزق بنو کله به بددا چل بوخه فالله وینا زه خپل مخلوق ته هر شی باقاعده رسومه زما طرف نه به کیسه نشته دی دا ولی ځکه چې الله وی واکدار زیما ما واقداران ندینی لکه تاسو چوه ده زکر داسه ہوئی چه دی مشرکین و عقیده دا و دا واقداره وخا چه سنگ دنیا که پی او ملک که دیو زلی زان لگورن دبل زان لگورنر دبل گورنر راج ده دا دی یا دیوی زان لوزی را لیا بل زان لوز دبل زان ل ای دار چه اخپل اختیار ده بس داغی خواه دا کار سکی نو پدا سے ملک کی انصاف نشی رات لے عدل نشی رات لے زکواک داران پکی ڈیر دی اری اوخ پل خواہ کئی اوخ پل اختیار چلی کلب اکیو بل سر پزد کی عمراشی توبہ توبہ دا مطلب دانا دا دیو جن قرآن سویلی دی لو کان فی مالحتن کوی پدیز مکا اسمان کے نور واک داران الا اللہ بغیر دلانا لفسدتا نداز مکا اسمان با گرد وٹ شویو نظام بے خراب شویو او دا سنوی چو رک شوی باو نا رک شوی خوبالو کچھ بل خدای دا خدای پا شانتے وے لکه خدای پیدا کړی دي او غم د الله په شان ته نو بیا رکول هغه څه خو نشته د رکول خبره ځکه نه ده کړی چې هغه څه نشته خو صرف دا واکداری دي پکې نو دې وجه نه پکې افراتفری او فساد او پریشانی او دا پیدا شوی دي ښه الله هغه خبره کوي چې مخلوق په خپویږي ښه نو په دې آیات باندې علمونګه پوي دی شو چې د خپل ملک ته وګورو چې دا څه دی ولی د واکدار وختيري واکدار پکې خمازي کوي ښه ارسو سره ډیر دی او خلقو اجزان پریشان پارسو پوري ښه پګ نشي کولې تپوس نشي کولې دې ته فساد وي ښه امن اغی عدل اغی چې بس یو مشری اداغه د خلی خبرې د بل جابه کې سنی ښه یوازې دنیا غنا ته دین دا فساد وګوره ای مونږ مونږ کړه کنه څوک پکې وس بانګو نه وي ورګه دا ولې واکداری ده کنه ترجه خپل خواخه ده بس څوک یو شان څوک بل شان هغه بانګوم یو شان نه ده کنه څوک به یو سوې څوک به بل سوې ولي واکداری ده کنه اختیارات دی وزدار چې خپل خوخه ده هغه عقیده څومره روانه کړه چې لا اله الا الله دا ولي دا د اختیاراتو په وجه باندې ښه چې څه په وجه وایي چې نشته بل حاجت روا او چې د زړه نه تپوسو کې نو بشمار نو یوازې دنیا نه یادو د دین هغه کار وګوره حیران او پریشان وشي چیرې دلته جماعت تلړ ما ایو بل شان ته کار وکړه ولې جمعې ورځ نه وه وکنه وایي د جمعې ورځ وه خو پوه نه شوم په جمعه باندې ځکه وی یو یو بانګو نه وی داړم به بلې خطبه و نه وی بس اردو کې تقریر وکاو او بیا چې دینو تو وخته اما کې ته و ته بانګو نه وی اني سنت وکړو بس استاد مخ کې شو رکعتونه وکړو او یې زه منځو شو دا واستاسو دا څنګه چللې وای دا واکداری ده کنه او دا خو اختیار دی هر چاته او حاکم نشتا په صحیح طریقه کې پرزیدنت او مشر نشتا چې نشتا نو بس کمزوري ده کنه دا کمزوري ده کنه تا دیو بادشاہ کمزوری دا چا خلقو لے اختیارات ورکی چیزا لگیا بایی دوات نبیغم ایما دیو لگیای کلیو پا دنیا جگڑی کلیو کلیو پا دن جگڑی کئیو کلیو بایو بل سر مقابلی و ناظری کئی لگیا بایی دوات نبیغم ایما دا دو بیدین انسان دا حال لکھا بیدین خلق ټول جن پا دوکا پا ٹگے ٹورے او دغه چې دینو په ظلمونو په دې وخت ری بس څومره خلک هلاک کی ملکی قتل کی در دې لپاره چې زمانه مخه پل شي ماته مخه نشي وي سمځو شي سو وخت شي نه جوړ دما کاو شي ها نو سو وخت خلک پاره باندې مشغول وي چې سو وخت شي نو بیا دا دې په دې چل باندې وخت ری لو کان فی مالحۃ الله دې خپل ملک تو ګورې نو دغه سی بیا زما بادشاہی اومه خو لیکن ما سره واکداران نشتا تابعدار شتا دا تابعدار خدمتگار شتا که ملائک دی نو پاسمان کی تابعدار دی، که انسانان دی او جنات دی نو پزمکا کی تابعدار دی. ما اختیارات ندی ورکلی چالا، زو دنیا روانو ما، زو خپل بادشاہی روانو ما، چو سوک بوئی زو باران کوما سوک بوئی زنو کوما، توبه توبه، اسوک بوئی زو شپا راولما سوک بوئی زنو راولما، دا چل لکن خواه. او دا کار دی وګوره دنیا کې وګوره مونږه دوا اختر کوو، اسوک پکې درې کوي، سلور پکې کوي، مونږه حرمینو کې حج عمره کوو، اسوک پکې بغداد شریف ته ځي، اسوک پکې بل پل ځي، بس واکداری ده کنه چې څه خوښي نه کوي کنه. لو کان فیهما لهتن، کچرو په دې زمکه آسمان کې نور واکداران الا الله او بغیر د الله نه، لفسدتا، نو د زمکه آسمان نظام به بربادو. ولی نه به میاش په وخت راخته، نه به نور په وخت راخوته، نه به باران په وخت کېده، نه به فصل په وخت کېده، نه به سردی په وخت راتله، نه به ګرمي په وخت راتله، نا ارزخه په باقاعده بالکل پرخ پکې نشته. خلکو کلندر جوړ کړی چې په دې وخت باندې ور راخیږي او بلانه ورځ په دې وخت باندې پریوزي، د طلوع دی، د غروب دی، د اشراق دی، دا ولي دا الله باندې شي دا بالکل فساد پکې نشته. ها فسبحان الله رب العرش، پاک دی الله در قسم واکداران نا او د شریکانو نا د نازولو نا او د برخی د خاوندانو نا. اغا سر سدی رب العرش اما اصفون، اغا چی مالک د عرش دی، نو مالک د هر سدی، د سنه پاک دی، دا غینا چی دا مشرکانی ولا بیانی دی بیانی کنا وی دا برد برخی خاوندان دی، دا وی دا اللہ نازولی دی کنا. گورا الله له اختیار ورکړی ښا الله وی زو د دینه پاکم، دا څه چې سوای کنه نو زو د دینه پاکم، اته ولاوی چې دا زو د خدای ذکر کوم، زو د خدای عبادت کوم، او د زو صفات او سنا کوم. نه نه نه الله وی زو دغه سنا نه پاکم، زما دغه سنا ته حاجت نشته ښا. باقاعده ذکر او وظیفه کوي چلا یا شیخ عبدالقادر جالانی شیئن للہ شیئن للہ، و ایدا و دی پکوئے دی سر دوور ازو تبرو کی گی دا و دی پی پکی جوڑی کری دی خوا غیر اللہ تاوازو نخوا. وما خلقنا السما والارض وما بین وما لاعبین، اللہ ای ما خوندی پیدا کری اسمان اوزمکا سچ پمیند دی دوارو کی، پداس حال کې چې مونږ لوبي کون کیو، لاعبین مونږ لوبي کون کیو، استاد په شانتی کار کو، بیبی تبا جت راضی، اولاد تبا جت راضی، زامنو تا لونو تبا جت راضی، لاعبین. لو اردنا نتخذ لهوا، بالفرض که مونږ غوښته چې ونی سوزان د پارا بیبی یا اولاد، لاتخذنا من لدنا، مونږ به نیولې خو خپل په خپله خوښه باندې، تاسو ته به هم څه لوي چې ماله څوک وګورئ، من لدنا خپل طرف نه. دویم که مونږ اراده لرلې چې مونږ دا ځمکه آسمان د لهو لعب دپاره جوړ کړو، نو الله وي لاتخذنا من لدنا، ټیک ده، نو جوړ کړی به مې خو ستاسو ته واجت تاسو به مې نه خبرولې، بس په خپله خوښه مې جوړ، زما اجت څو تاسو ته. ان کنا فاعلین، یو معنا اله کچرې مونږ دا کار کولې خو مونږ دا کار نه کوو. ازم ان کنا فاعلین، نه یو مونږ دا کار کوونکي، مونږ څه کار کوو؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکې را غرضو مونږه دې حق لرا توحید لرا په باطل باندې په شرک باندې فیض مغه نجوب لیکي دا دماغ ول را وباسي فیض او وزایق چې بیا ګور نو باطل بني چې بیا ګور نو هغه مرکز بني چې بیا ګور نو هغه مولا شیطان بني چې بیا ګور نو هغه د شرک بیان بني نہ پاگے و موحد ناستی فیضا ہوا ظاہقا ولکم الویل مما تصفون ستاو دا پارا خو تبایی دا خبر دا تچا خولی دی مما تصفون چی دا تاسو کم بیانو ہے دا تچاویلو چنا دا ولیشتا دے و دا برخی خواندانشتا دے و قطبانشتا دے غوثانشتا دے بورا دی خو طول از مکڑا ککڑی وا او وی قطبان سلویخته نه او غوسان بګي او یاته نه او اکثر وی په شام کې کنه دا وګورته اچ یو په ګیله کته پورته کیږي نو بل لاغه په زبان پاو دا کې دی په خوانو خلقو خان ولو من فی السماوات والارض خاص د الله مخلوق دی د الله تابعدار دی یو څوک چې اسمانو کې دی او په ځمکه کې دی ومن عنده هغه ملائک چې الله سره نږدې دي په مرتبه کې لا استکبرون عن عبادته هغه خلوی نه کوي د الله د عبادت نه هغه په دې بد نه ګڼي چې مونږ ته ولې عباد وې ول الملائکه المقربون په دې بد نه ګڼي دا خو تاسو تبل سو جوړ کړی دي چې موږ کومه لونه کړو نو جوړ معبودان وکړو نو ګوردا به دا نه معبودان جوړ کړو ویدی تبدا سه نو وې درځي به د بیدا الله وینا لوینه کوي د الله د عبادت نه مشغول دي مصروف دي شپار ورځ ولا استحسرون او ستلیکي نه یسبحون اللیل والنهار پاکی بیانی اللہ لراش پاورد لا یفترون ستو مانا کیگی نا نی پا بدن باندی ستلی والی رازی نی پا ذلو پا دماغو خوا ام اتخذو آلیتا من الارض هم ینشرون بلکی دی مشرکانونی ولی دی خدایان دا زمکنا دا ملک باباگان راج مکلی دی انو مونه ولی خیزی داوی ذاتا گنج دے توبه توبه خزانی ور کئی از خدای صفت ولی ور کرے او دا پیرانی پیر دے دیو لسم زوان دے سمرلوی لی نمونه ولی خیزی خوا او دا دی بید بیوان نکے گوری خوا او دیتا یو لسم زوانو یو دیتا پیرانی پیرو یو دیتا سنگ پیرانی پیروی وی لکتا نیو سن خبر نی خبر دا دینا ستا قدم پا هر چا بر دے او دا هر یو ولی پا سر دے زور دا دیر دے پالوانا دا بغداد شاہ میرانا وی تان دیو ری دلی دا وی دا کما سپارا کرا گلی دا کم صورت کرا غلی دا پخوانو دا دینو خوا اگه دغا یاد کری و دغا یاد دکری و قرآن نوز دکری دا بیوی ناری نوزنانا و طولو پشاق باند خوا ایا نیولی دی آلیها و اکداران دا زمکینا هم ینشرون اللہ ور پر توقی کئی چی دی بی جوندی کئی نو دی به ژوندۍ کې قیامت کې کنه حساب کتاب ور سره کوي کنه لو کان فی ما الہتن الا الله بالفرض کوي په دې زمکه اسمان کې واکداران اختیارات والا بغیر د الله نه لفسدتا نو څنګه چې مل قران دې نه دقسی به زمکه اسمان روانو نه الله هر څه په خپل اختیار کې اوسته ذکر سو برابر دیکھا او کداسی چلی کلیو لکا پاکستان نو ګور کنه دغه څه بدل بادشاہی هم ټوله ګډ وډا ټوله پر تفریب وا ټوله پریشانی بوا نه نه نه د فسادتا د زواله بدرهم برهم فاسد بی انصافا بی عدلا نه نه هر کار د الله د انصاف دی د عدل دی هر کار په خپل وخت باندې مقرر دی هر شی سبحان الله پاک دی الله د شریکانونا دواکدارانونا د نازولونا رب العرش ځکه هغه د عرش مالک دی او د هر څه په عرش کې پراته دی نو د هر څه مالک شو د څنګه پاک دی اما یصفون دا غنا چې د مشرکان ولکم صفاتونه کوي وای دا صفاتونه نه دي دا د خدای ناشکری ده د خدای بی قدری ده بلکې حدیث کې راغلی چې ګوره ما ته کنزل کوي چې دی وی چې الله د پاره مو اولاد شته ځکه چې خدای نه پټ پټ ډیر غټ کنزل دی کنه باقاعده الله رب العزت ویلو چې کذبنی کذبنی ابن آدم او شتمنی دی ما ته کنزل وکړو ازی وی مونږه سناو سی پات مشرکان سو وی او تسبیح وسره ذکر کوي وای کنزل مکو کنه تو ته وای دا سو کنزل مکو او تا تبر بن جو سکندر نکړی وای وای پیغمبر وای چې دا کنزل چې ته نازولښت دا برخه خواندان شته اخر